והתוכחה תהיה בדרך חסד, לחזק את עצמו בהשם יתברך ולבטוח ברחמיו העצומים שיש אצלו חסד כזה, שגם כל מעשיו הרעים יכולים להתהפך לזכויות, אפילו אם הרבה לפשוע מאוד מאוד ימים ושנים הרבה. אף על פי כן, חסדי השם כי לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם, כי עם השם החסד והרבה מופדות וכו'. הכלל, שעיקר התוכחה תהיה באופן שיחזק את עצמו, שיזכה להתעורר להשם יתברך, להתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך, ולא שיקלקל חס ושלום יותר על ידי תוכחתו שיפול חס ושלום יותר, שזה נמשך מחמת שנחלשת נשמתו וכו' כנ"ל. ותוכחה כזאת אין זוכין כי אם על ידי צדיקי הדור שהם בבחינת משה, שזוכין לבחינת שיר של חסד הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת ציצית הקדושים, שזיכרנו השם יתברך כדי לזכור מצוותיו ושלא נטור אחר ליבנו וכו', שזהו בחינת תוכחה כנ"ל. כי על ידי ציצית שהוא בחינת חוץ של חסד הנ"ל, על ידי זה זוכין לבחינת התוכחה של צדיקי אמת, שהם בבחינת משה, שעל ידי תוכחתם נותנים ריח טוב בנשמות בבחינת נרדי נתן ריחו, שאפילו המעשים רעים נתהפכים לזכויות ונותנים ריח טוב כנ"ל. בעיקר ריח הטוב של התורה ומצוות נרגש בהבגדים שהם בחינת לבושין של הנשמה, בחינת חלוקה דרבנן. ועל כן על ידי העבירות חס ושלום נעשים בגדים צועים חס ושלום. ובגדים צועים זה בחינת ריח רע של המעשים רעים, שהריח נמשך בהבגדים דייקה. כי כפי עבודתו של אדם, כן הלבושים שלו לטוב או להפך. בעיקר הוא הריח כנ"ל, שעל ידי מעשים רעים חס ושלום, הלבושין שלו מעלין ריח רע, בחינת בגדים צועים כנ"ל. ולהפך, על ידי מצוות ציצית, שהם תיקון הבגדים, על ידי זה זוכין לבחינת תוכחה ראויה הנ"ל, שעל ידי זה הבגדים והלבושין מעלין ריח טוב בבחינת וריח סלמותייך כריח לבנון. וזהו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה, וריח סלמותייך, ריח המצוות התלויים בבגדים כגון ציצית וכו'. כי ציצית הוא בחינת תוכחה טובה הנ"ל, שהעדי זה מעלה ריח טוב, ועיקר ריח בבגדים שהם הלבושים נעשים כפי עבודתו כנ"ל, שזהו בחינת וריח סלמותייך דייקה כנ"ל. וזהו מור והעלות כציעות כל בגדותיך, בגדותיך דייקה, כי הבגדים מעלין ריח טוב על ידי התורה והמצוות כנ"ל. וזהו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, אל תקראי בגדותיך, אלא בגידותיך. כל הבגידות שלך מעלין ריח טוב, היינו כנ"ל. זהו בחינת נרדי נתן ריחו, עזב לא נאמר אלא נתן, שגם המעשים רעים והבגידות מעלין ריח טוב כנ"ל. וזהו אל תאמר בגדותיך אלא בגידותיך, כי בגדותיך ובגידותיך שניהם אחד. כי דייקה על ידי בחינת ריח טוב של בגדותיך, שזהו על ידי בחינת ציצית שהוא עיקר תיקון הבגדים, על ידי זה דייקה גם כל הבגידות מעלין ריח טוב. כי הציצית הם בחינת החוץ של חסד הנ"ל, שעל ידי זה העוונות נתהפכים לזכויות, וזוכין לבחינת נרדי נתן ריחו, שגם המעשים רעים יעלו ריח טוב כנ"ל. וזהו בחינת חוץ של צמר שהיה מלבין עוונות ישראל ביום הכיפורים, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, חוט דייקה, כי הוא בחינת חוטי הציצית, בחינת חוץ של חסד הנ"ל, שעל ידי זה העוונות נתהפכים לזכויות בבחינת נרדי נתן ריחו או כנ"ל. וזהו, לכונה וניווכחה יאמר השם, אם יהיו חטאיכם וכו', ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו. שמשם למדו רבותינו זכרונם לברכה שהיו תולין חוט ביום הכיפורים וכו'. וזהו, לכונה וניווכחה. לכונה וניווכחה, דייקה וניווכחה. זהו בחינת תוכחה. כי רק השם יתברך יכול להוכיח אותנו ברחמים, כי הוא מוכיח אותנו בבחינת התוכחה של משה הנ"ל. על ידי זה זוכן לתשובה שלמה עד שהעוונות נתהפכים לזכויות בבחינת חוט של חסד הנ"ל, שזהו בחינת ואם יעדימו כתולה כצמר יהיו, שהוא בחינת חוטי הציצית כנ"ל. וכן הצדיקים המתדבקים במידותיו ויודעים חסדי השם יתברך, הם לבד יכולים להוכיח, כי הם מוכיחים בבחינת התוכחה הנ"ל, שעל ידי זה מוסיפים ריח טוב וכו' כנ"ל. ח. וזהו מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, וסידר לפני משה 13 מידות של לחמים וכו'. כי

שנמשך מזוהמת הנחש שנתקלל, ארור אתה, שזהו בחינת ארור כנען, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמבחינה אחת אין שם. וזהו ברוך השם אלוקי שם, ויהי כנען עבד למו וכו'. ברוך השם אלוקי שם, שממנו יצאו ישראל, שהם מייחדים שמו תמיד ומגלים מלכותו ידבח, ומאמינים בחידוש העולם, שזו עיקר קדושת ארץ ישראל. ועל כן להם מגיע ארץ ישראל, ועל כן ויהי כנען עבד למו, שכנען יקנה ויתבטא לפניהם. היינו, שיתנבא שעתידין ישראל בני שם לכבוש את ארץ ישראל מתחת יד כנען, וכנען יפול לפניהם ויהיה עבד להם. שכל זה הפך כוונתם חס, הפך כוונת חם, שרצה להגביר המדע מהמבולבל כדי להתגבר חס ושלום על קדושת ארץ ישראל, שהוא בחינת אמונת חידוש העולם שנמשך מבירור המדע מהכנל. ועל כן כללו במה שפגם, שבו בעצמו תדבק הזוהמה בחינת עבדות ושינה. וישראל יכבשו את ארץ ישראל מידו ויגלו אלוקותו לכל באי העולם, בחינת ברוך השם אלוקי שם, כמו שפרש רש"י שם, שעתיד לשמוע הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען וכו'. היינו כנ"ל, כי קדושת ארץ ישראל היא בחינת ברור המדמה, שהוא הפך זוהמת חם וכנען, שהם בחינת עבדות ושינה הרבה הבא מבלבול המדמה הנ"ל. היינו שיתנבא שלא תתקיים מחשבתו הרעה של חם, שהוא היצר הרע והסטרא אחרא, כי עתידין ישראל בכוח משה רבנו לכבוש ארץ ישראל, ויגלו אמונה הקדושה לכל באי העולם וכנ"ל. י"ט. וזה בחינת עשרה קשרים שבכל אחד מהציצית, שהם כנגד עשרה דיברות, שהם בחינת עשרה מדרגות של נבואה, שהוא ברור המדמה, שעל ידי זה נתקנין הבגדים, שזהו עיקר בחינת הציצית כנ"ל. חף. וזה שהיית בזוהר ובכתבים, שציצית הם כנגד פסוק דזימרה, עיין שם, שחושב איך מתקנים ומעלין ארבע עולמות בעובדה ובמילולה. ומבואר שם שציצית כנגד עולם היצירה, שהוא בחינת פסוק דזימרה וכולי עיין שם. כי ציצית הם בחינת החוץ של חסד הנ"ל, שעליו התנגן השיר והניגון של העתיד, שמשם כל הזמירות והשירות וכולי כנ"ל. שזו בחינת פסוקי דזימרה. חפ"א. ועל כן הם ארבע ציציות כנגד ארבע אותיות הוויה, שהוא בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, שעולה 72, שהוא בחינת השיר של העתיד, שהוא בחינת חוץ של חסד, שהוא בחינת חוצה הציצית כנ"ל, כי מצווה הציצית הוא בבחינת פשוט כפול משולש מרובה, כי מתחילה לוקחים ארבעה חוטים פשוטים, זה בחינת שיר פשוט, אחר כך מכניסים אותו לתוך הכנף וכופלין אותן, זה בחינת שיר כפול. אחר כך קושרין אותם וכורחין אותם, ואז הם משולשים בחינת שליש גדיל ושני שלישי ענף, וזהו בחינת שיר משולש. וכן צריכים לעשות בכל ארבעה כנפות, ועל ידי ארבע ציציות שבארבע כנפות נמשך בחינת שיר מרובה. נמצא שבמצווה ציצית מרומז בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה, כי משם שורש הציצית כנ"ל. וזה בחינת הלמדת כריכות שהם עולים השם אחד כמובן. כי עיקר הציצית הוא בשביל להמשיך שלמות האמונה, שהוא בחינת השם אחד. כי זה עיקר האמונה וכמובן בתיקונים, שציצית הוא בחינת אמונת האיחוד, בחינת שמע ישראל וכו' כנ"ל. ג. ועל כן הציצית הם 32 חוטים, זה בחינת כלליות התורה שמתחלת בבית בראשית ומסיימת בלמד. כי ציצית הוא בחינת אמונה, שהוא כלליות התורה מבראשית עד לעיני כל ישראל. ועל כן מתחילת התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, להודיע שעיקר התחלת ויסוד קיום כל התורה הוא על ידי האמונה בחידוש העולם, שמאמינים שהשם יתברך ברא את השמיים ואת הארץ יש מאין המוחלט, שזהו יסוד כל התורה כולה, בחינת בה חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה, בחינת כל מצוותיך אמונה כנ"ל. זה זוכין על ידי הציצית כנ"ל. ועל כן הם 32 חוטים כנגד כלליות התורה מבית דבראשית עד למד אל עיני כל ישראל וכנ"ל. ד. והנה מבואר לאל שעל ידי הציצית ממשיכים בחינת תוכחה הטובה של המוכיח הראוי וכו' לכנ"ל. וזה בחינת הנה הולך כסות עיניים וכו' ואת קול ונוכחת. כסות עיניים זה ציצית שהוא תיקון המלבוש והכסות, בחינת כי היא כסותו לבדה עדה ציצית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזהו כסות עיניים, כי ציצית הם בחינת עיניים, כי על שם זה נקראים לשון ציצית לשון מציץ מן החרקים, כמו שפרש רש"י שם בפרשת ציצית, כמבואר בתורה ואל המשפטים אמונה עיין שם. וזהו הנה הולך כסות עיניים זה ציצית כנ"ל,

ובגודל כוחה הוציאה מהסטרה אחרא כל הקדושות והניצוצות הקדושות, עד שהסטרה אחרא שהוא אמן וביתו נפלו במפלה שאין לה תקומה. ונתן כל ביתו ורכושו למרדכי היהודי, שכל זה היה על ידי הצדקת אסתר המלכה, כמו שכתוב, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן. ועל ידי זה עלו כל ניצוצות הקדושים המלובשים בעשירות, שהיה כבוש אצל הסטרה אחרא, אצל המן וביתו ימח שמם, כולם חזרו ועלו אל הקדושה למרדכי היהודי, שכל זה נעשה על ידי בחינת התפילה ובחינת דין של הבעל כוח שעמדה בבית הבליעה שלהם, שעל ידי זה הוא מפלת המן המלא כנל, שזהו בחינת לקיחת אסתר לבית המלך כנל לעניין שרה. ועל כן היה הנס על ידי נידוד השינה, כמו שכתוב, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, שאז התחיל עיקר תוקף הנס, כי נידוד השינה זה בחינת ברור המדמה, כי כשהמדמה מבורר היטב אין צריכים לישון, כי עיקר השינה הוא בשביל לברר המדמה. אבל כשהמדמה מבורר אין צריך שינה. ועל ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, שהוא בחינת לקיחת אסתר לשם כנ"ל, על ידי זה נתברר המדמה כמבואר בתורה הנ"ל כנ"ל. ועל כן היה אז נידוד השינה, שזה נמשך מבירור המדמה כנ"ל. ועל ידי זה היה תוקף הנס, כי עיקר הנס אל פורים הוא להכניע עמלק, שהוא עיקר הכפירות והאפיקורסות כמבואר במקום אחר, ולגלות אמונת חידוש העולם כמבואר בדברי רבנו ז"ל על פסוק ויהי ידיו אמונה, הנאמר במלחמת עמלק, שעיקר מפלת עמלק הוא על ידי התגלות האמונה הקדושה. ועל כן העיקר מפלת המן עמלק על ידי נידוד השינה, שהוא בחינת ברור המדמה, שעל ידי זה נתגלה האמונה הקדושה כנ"ל, שזהו עיקר מפלת עמלק והמן כנ"ל. ועל ידי כל זה זוכין לאור הציצית כנ"ל. וזהו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכו'. זה בחינת ציצית שיש בהם תכלת, שהם עיקר תיקון ונוי כל המלבושי כבוד. היינו, שאז נתגלה על מרדכי אור הציצית, שהוא בחינת לבוש מלכות תכלת וכו' וכו'. כי על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, על ידי זה הוא מפלת המן, ונתגלה אמונה הקדושה, שזוכין לחוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת אור הציצית, שהוא בחינת לבוש מלכות תכלת וכו' וכו' כנ"ל. וזהו ליהודים הייתה אורה ושמחה, והעיר שושן צהלה ושמחה, בחינת תוקף השמחה של הפורים. כי עיקר השמחה נמשך מבחינת חוט של חסד הנ"ל, שהוא בחינת לבוש מלכות תכלת וכו', בחינת ציצית. כי החוט של חסד הנ"ל הוא בחינת הניגון של העתיד, שמשם כל השמחות כנ"ל. וזהו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, אסתר חוט של חסד משוך עליה, כי זכתה לחוט של חסד הנ"ל כנ"ל. חפב. וזהו בחינת סעודת פורים, שאז מצווה לאכול ולהרבות בסעודה, כי על ידי בחינת החוט של חסד הנ"ל ניתקן האכילה בקדושה, כי זוכין שתהיה האכילה בבחינת מזונה דנשמתה, על ידי הריח טוב שנמשך על ידי הניגון, שהוא בחינת חוט של חסד הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת מרדכי, כי על שם זה נקרא מרדכי, על שם ריח הטוב, בחינת מורדרו, שהוא ראש לכל הבשמים והריחות, כמו שכתוב, ואתה קח לך בשמים ראש מורדרו וכו'. וכן אסתר נקראת הדסה, בחינת הדס, שמעלה ריח טוב, כי הם זכו להמשיך בחינת הרחות של חסד הנ"ל, שהוא כל הניגון הנ"ל, המשקה את הגן, שמשם כל הריחות כנ"ל. כי על ידי הכל המשקה את הגן נכנע המן עמלק, שהוא זוהמת הנחש, בחינת עקב וסב. כי אמור אבותינו זכרונם לברכה, המן מן התורה מניין, שנאמר מן העץ וכו'. נמצא שהוא עיקר זוהמת הנחש, שנמשך על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע, והכנעתו ומפלתו על ידי הקול הנ"ל המשקה את הגן, שהוא בחינת פסוק את קולך שמעתי בגן ויירא, שנסמך בפרשה לפסוק אמין העץ כמבואר שם. כי בחינת את קולך שמעתי וכו', שהוא בחינת הקול הנ"ל, הוא תיקון אכילת עץ הדעת. ועל ידי זה נופל המן, שאחיזתו משם, שהוא בחינת מזונה דגופה, וזוכים מבחינת מזונה דנשמתה, שנמשך על ידי הקול הנ"ל, שמשם גדלים כל הריחות כנ"ל, שנמשך על ידי מרדכי ואסתר יד עשה, שנקראים על שם ריח טוב כנ"ל. כ"ז. זה בחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו', דהיינו שנתגיירו גרים הרבה. כי כל זה נעשה על ידי בחינת התפילה ובחינת דין של הבעל כוח הנ"ל, שעל ידי זה נעשים גרים, כמו שכתוב שם, עיין שם. כ"ח. ועל כן הגרים שמתגיירים הם באים תחת כנפי השכינה, שהוא בחינת כנפי מצווה, דהיינו ציצית. כי ציצית הם בחינת החוט של חסד הנמשך מהתפילה של הבעל כוח הנ"ל, שמשם הגרים,